lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 23 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest dziewiąta, przed nami serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Decyzja o zniesieniu kolejnych ograniczeń w związku z epidemią pod koniec tygodnia zapowiada wicepremier Jadwiga Emilewicz. O odbudowie europejskiej gospodarki będą dziś rozmawiać unijni przywódcy. Szczyt w formie wideokonferencji zaczyna się o 15. Polscy lekarze lecą na misję medyczną do Stanów Zjednoczonych. Spędzą tydzień w Chicago. W końcu tego tygodnia zapadnie decyzja o zniesieniu kolejnych ograniczeń. Zapowiedziała to w programie pierwszym Polskiego Radia wicepremier Jadwiga Emilewicz. Minister rozwoju dodała, że każdą taką decyzję musi poprzedzić wcześniejsza ocena sytuacji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Rządowy plan znoszenia ograniczeń zakłada, że kolejne etapy będą wprowadzane w dwutygodniowych odstępach. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, że ten pierwszy efekt tego odmrożenia naszych zachowań społecznych będziemy mogli zobaczyć na koniec tego tygodnia i wtedy pan premier zdecyduje o tym, czy w kolejnym tygodniu nastąpi kolejny etap. Nie dziś, a jutro mamy poznać też nowe informacje dotyczące zamknięcia szkół. Unijni przywódcy mają się dziś zgodzić na stworzenie Europejskiego Funduszu Odbudowy Gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób zostanie on sfinansowany. Polska nie zgadza się, by ograniczona została pula pieniędzy z polityki spójności w przyszłym unijnym budżecie. Szczegółów co do kształtu Funduszu Odbudowy jeszcze dzisiaj nie poznamy. Sam szef Rady Europejskiej Charles Michel, zwołując szczyt, zapowiadał, że przywódcy zlecą komisji przygotowanie propozycji. Celem szczytu jest rozpoczęcie strategicznej dyskusji, by w przyszłości możliwe były decyzje, które zapewnią odbudowę europejskiej gospodarki w najbliższych latach. Polska, podobnie jak kraje południa Europy, uważa, że Fundusz Odbudowy powinien być w formie bezzwrotnych dotacji, a nie, jak chce północ Europy, w formie pożyczek. Fundusz ma być umieszczony w nowym unijnym budżecie, ale jak podkreśla Polska, potrzebne są też nowe instrumenty. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Potrzebujemy setek miliardów euro, bilionów euro na odtworzenie nowych miejsc pracy, na zrekonstruowanie całej gospodarki europejskiej. Polska podkreśla też, że Unia musi znaleźć nowe możliwości finansowania budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Ponad 6 tysięcy hektarów bagiennych łąk i trzcinowisk spłonęło od niedzieli w Biebrzańskim Parku Narodowym. Z ogniem walczy kilkuset strażaków i pracowników parku, których wspierają mieszkańcy. Gaszenie pożaru utrudnia susza i silny wiatr. Czekamy, aż przyjdzie tutaj, żebyśmy sami nie weszli, się nie spalili w trzcinie. Czasami jest tak, że ogień sięga kilkunastu metrów, strzelając takimi jeziorami w górę. Jakby bombowiec nadlatywał. Na tą chwilę pożarem mamy objęte 6 tysięcy hektarów. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Jarosław Wendt. W działaniach ratowniczo-gaśniczych udział bierze 186 strażaków. Na moją prośbę zostały zadysponowane jednostki ratowniczo-gaśnicze z tym kraju. Nasze działania wspierają też policja, wojsko, a także Lasy Państwowe. Minister środowiska Michał Woś powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że strażacy zabezpieczyli najcenniejsze przyrodniczo enklawy w Biebrzańskim Parku Narodowym. W południe lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego wylatują na misję medyczną do Stanów Zjednoczonych. 9-osobowa grupa pracowników wojskowego szpitala spędzi tydzień w Chicago. Program pobytu za oceanem przewiduje udział w seminariach, a także spotkania z amerykańskim personelem medycznym w szpitalach i placówkach, gdzie leczy się chorych na COVID-19. Polscy lekarze będą także dzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi we włoskiej Lombardii z personelem tworzonego w Chicago Szpitala Polowego. Placówka będzie mogła jednocześnie leczyć ponad 2200 chorych. To jest klasyczna metoda natowska również, całego doskonalenia, zbierania informacji, dzielenia się tą informacją po to, aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniem, w tym wypadku epidemii, jaka dotknęła cały świat. Mówi szef Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak. Czterech innych wojskowych lekarzy z Instytutu od wczoraj bierze też udział w misji medycznej w Słowenii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Czterokrotnie do 80 milionów złotych zostanie zwiększony budżet programu Kultura w sieci. Zdecydował o tym wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w uzgodnieniu z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. To efekt rekordowego zainteresowania programem, do którego złożono łącznie ponad 12 tysięcy wniosków, mówi wicepremier Piotr Gliński. Przygotowanych mieliśmy 20 milionów na ten program, to jest dość dużo w porównaniu do innych programów ministra, ale zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, więc podjęliśmy decyzję, że zwiększymy do 80 milionów złotych. Tak, żeby jak najwięcej firm, NGO-sów, samorządowych instytucji kultury i artystów, osób fizycznych mogło skorzystać ze wsparcia w tym programie. Kultura w sieci to program wsparcia dla artystów, którzy ze względu na epidemię koronawirusa nie mogą realizować swojej twórczości w dotychczasowej formie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 9:00, czas na sport, Jan Kałucki. Wszystko wskazuje na to, że piłkarska ekstraklasa wznowi swoje rozgrywki 29 maja albo 6 czerwca. Aby jednak tak się stało, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Prezes ekstraklasy SA Marcin Animucki powiedział, że powrót do gry będzie następował fazami. Potrzebujemy przejść przez kilka etapów. Wierzymy, że w najbliższych dniach może dojść do otwarcia obiektów sportowych w naszych klubach tak, aby zawodnicy zamiast biegać po parkach mogli uczestniczyć w zajęciach indywidualnych. Jeżeli ten etap by się powiódł, no to czekałoby do zrobienia swego rodzaju testów. Czekamy jeszcze na odpowiedź z ministerstwa na temat zakresu tych testów. Jak się okaże, że zawodnicy są zdrowi, można rozpocząć etap treningów formacyjnych. No i na 2-3 tygodnie przed wznowieniem rozgrywek, treningów ogólnozespołowych i można wrócić do rozgrywek. Do rozgrywek wraca Szwecja, która wznowi sezon 14 czerwca. Natomiast w Niemczech piłkarze najprawdopodobniej wrócą na stadiony 9 maja. Niektóre kluby obawiają się jednak, że najbardziej zagorzali kibice będą się gromadzić przed obiektami, a to może skomplikować plany ligi. Teraz pozostałe dyscypliny. Roger Federer zaapelował o połączenie organizacji kobiecego i męskiego tenisa. Fuzja WTA i ATP miałaby pomóc w pokonaniu finansowego kryzysu, który torpeduje świat tenisa. Norweg Magnus Carlsen wygrał z Amerykaninem Fabiano Caruaną w 5. dniu szachowego internetowego turnieju z udziałem czołowych arcymistrzów świata. Turniej potrwa do 3 maja. I na koniec Stany Zjednoczone, bo tam kibice w końcu doczekają się sportowej transmisji na żywo. Wprawdzie nie będzie to rywalizacja na parkiecie czy murawie, ale dla mieszkańców USA draft, bo o nim mowa, jest praktycznie tym samym. Drużyny grające w lidze futbolu amerykańskiego będą wybierać najbardziej uzdolnionych zawodników. Zamiast uroczystej gali z udziałem wszystkich drużyn zaproszonych zawodników oraz kibiców, tegoroczny draft odbywać się będzie wirtualnie. Draft dla młodych zawodników to tak naprawdę jedyna szansa dostania się do wymarzonej ligi zawodowej. Od dzisiaj przez najbliższe 3 dni kluby NFL najbardziej uzdolnioną młodzież ze względu na pandemię wybierać będą za pomocą internetu. Draft polega na tym, że najgorsze kluby z ostatniego sezonu dobierają do swoich składów najlepszych sportowców młodego pokolenia, tych najlepiej rokujących. Zwykle taki wybór cieszy się dużą popularnością w przypadku transmisji telewizyjnej, ale w czasach pandemii już zapowiadany jest rekord oglądalności, podkreśla dziennikarz z Chicago, znawca futbolu amerykańskiego Łukasz Dudka. Mimo tego, że nie będzie to wielkie show w świecie rzeczywistym, będzie to ciągle ogromne show medialne, draft Ligi NFL będzie pokazywany przez aż 4 stacje telewizyjne i możemy być pewni, że draft będzie oglądała ogromna widownia. Przełożyć się to ma na kilkanaście milionów widzów ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

16 minut po godzinie 9. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A z nami Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, panie Arturze. Dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas w tej trudnej sytuacji. Wiemy, że to trudne. Dzień dobry, witam państwa, witam słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, to podstawowe pytanie. Jak teraz wygląda sytuacja? No i jakie rokowania są na te najbliższe godziny? Sytuacja wygląda na ten moment. Wygląda nieźle, oczywiście w perspektywie tego, co się wydarzyło przez minione dwa dni. Także te największe zarzewia ognia, główna linia ognia została ugaszona. Także na chwilę obecną ten pożar się nie rozprzestrzenia. W obrębie pożarzyska mamy jeszcze kilka miejsc, gdzie prawda, no, tli się, w nocy paliło się jeszcze w okolicach Wrocenia, więc w tej chwili robimy takie, no, bezpośrednie rozeznanie i wszystkie siły, środki, które są do dyspozycji, będą kierowane w te miejsca, gdzie jeszcze są widoczne zarzewia ognia. Także w porównaniu do tego, co było, no, ta sytuacja, ona jest nadal bardzo dramatyczna i tragiczna. Obraz tego, co widać, prawda, jest przerażający. Ale no, sytuacja jest pod kontrolą, opanowana. Panie Arturze, czy my jesteśmy w stanie oszacować, kiedy ten pożar uda się całkowicie ugasić? Czytam doniesienia prasowe, doniesienia agencyjne i pojawiają się głosy, że ten pożar może trwać nawet kilka miesięcy, jeżeli zaczną palić się torfy. Faktycznie tak może być? Tak, to prawda, potwierdzam. Taką sytuację podobną do tej mieliśmy w 92 roku. To jeszcze nie był nawet Park Narodowy. Wówczas w tak zwanym Trójkącie też wypaliło się ponad 2000 hektarów i pożar, ogień wtargnął pod powierzchnię gruntu. Tak, paliły się torfy i rzeczywiście, no, bo mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Istnieje potencjalnie takie zagrożenie, natomiast no, będąc uczestnicem, prawda, obserwując to na bieżąco, głównie do tej pory, prawda, to był pożar powierzchniowy, więc paliła się, jest mnóstwo, jest ogromna susza, w tej chwili dramatycznie niskie poziomy wody, więc tak, istnieje zagrożenie, że ogień może wtargnąć w głąb torfu. W tej chwili koncentrujemy się, prawda, na tym, co widać, na tych ogniskach ognia, prawda, które jeszcze zostały. Natomiast jak sobie z tym poradzimy, albo w tych miejscach, gdzie prawda, nie ma ognia i pożar zupełnie ustał, z pewnością będziemy badać, przyglądać się, prawda, temu, czy ogień nie wtargnął pod powierzchnię, czy nie pali się torf i starać się, prawda, w sytuacji jak najszybciej opanować. Jak wiemy, bo takie pojawiają się doniesienia, w ogniu stanęło 6 tysięcy hektarów lasu, torfowisk, łąk. Procentowo, czy możemy powiedzieć, jak duża jest to część całego parku? O jakim obszarze mówimy? Tak, to jest bez mała. Tak. Bez mała. Cały pożar koncentruje się w środkowej części doliny. Mniej więcej od Gniądza na północ do Śluzy Dębowo na kanale Augustowskim, czyli no, ta poważna część środkowej części doliny tym pożarem została objęta. No, szacunki, tak, szacunkowo to jest około 6 tysięcy hektarów plus minus, prawda, bo to też jeszcze będziemy dokładnie po ustaniu ognia, to będziemy to oczywiście analizować. No, jest to prawie 10 część parku, także na pewno dużo, bardzo dużo. Historycznie największy pożar, no, przykra sprawa. I zdaje się, że to płonie ta część najmniej zmieniona przez człowieka, a zatem najcenniejsza. Szczęśliwie pożar ominął jeden z najstarszych rezerwatów tej części Doliny, Czerwone Bagno, utworzone jeszcze staraniami profesora Władysława Szafera, nestora polskiej ochrony przyrody, więc ten obszar nie ucierpiał. I mamy nadzieję, że tak zostanie, tak? W związku z tym, no tak, cały ten obszar, ja bym go nie chciał jakoś wartościować, bo każda część ma jakiś swój walor, swoją specyfikę. W związku z tym, no, bez wątpienia, Czerwone Bagno, to gdyby tam się coś wydarzyło, to byłaby niepowetowana strata, ale też to wszystko tutaj, tak, to co spłonęło, na pewno odcisnęło swoje piętno na materii przyrodniczej, na przyrodzie i z pewnością oprócz takich bieżących strat, no, będzie to wymagało odtworzenia. No, przyroda biebrzańska jest silna, na pewno sobie z tym poradzi, upora, ale no, jest to niepowetowana strata. Wiemy, że chociażby ptaki rozpoczynają obecnie sezon lęgowy. No właśnie, co ze zwierzętami? Czy teraz w ogóle państwo mają czas o tym myśleć, czy też to jest inny etap walki, po prostu o opanowanie, o ugaszenie tego pożaru? No w tej chwili to mogliśmy tylko się przyglądać, prawda, w trakcie akcji gaśniczej, jak te zwierzęta są, no jak one cierpią. No, oczywiście w pierwszej kolejności tak, no myślimy o przede wszystkim tak, o powstrzymaniu ognia, natomiast na pewno będziemy dokładnie monitorować to pożarzysko i wówczas będziemy mieli pełniejszy obraz, tak, jak wyglądają te bezpośrednie straty, jak ucierpiały zwierzęta, tak, ssaki, ptaki. Wspomniał pan, że ten las będzie można odtworzyć. No właśnie, czy faktycznie tak jest i ile to może potrwać? Wielokrotnie dzieje się tak, prawda, że na terenach objętych z pożarem, no tak, środek się na pewno zregeneruje. Na pewno się zregeneruje, spontaniczna sukcesja będzie wkraczać. W związku z tym, to są długie lata, prawda? No, natomiast no, czekamy w tej chwili na deszcz. Jakby był deszcz, to ta siła przyrody, prawda, ta regeneracja na pewno też byłaby dużo bardziej skuteczna i silniejsza. Świeża wegetacja ruszy, prawda, więc to się będzie regenerować, tak? Będzie się regenerować no te 6000 hektarów w pewien sposób na ten sezon wegetacyjny, na ten sezon lęgowy w pewien sposób będą jakby tak no, wykluczone, wyłączone z normalnego procesu. No ale to jest cały ten ekosystem biebrzański, prawda? To jest łańcuszek różnego rodzaju zależności, połączeń. No bądźmy też dobrej myśli. Na pewno to co się wydarzyło jest olbrzymią tragedią, olbrzymią stratą, ale już teraz patrzmy w takiej dłuższej perspektywie. To będzie się regenerować. Tutaj życie wróci tak szybko, jak ustanie ogień, prawda? Przyroda też no, ma tą siłę, to się będzie regenerować. No, to, co się wydarzyło, te straty bieżące, to jest bardzo tego po prostu szkoda. No i ten torf, zrobimy wszystko, żeby ten pożar nie rozprzestrzeniał się w głąb torfu, bo rzeczywiście, jeśli ten torf zacznie się wypalać, a pokłady tego torfu, prawda, no, są różne od niskich, prawda, kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów po kilkumetrowe, w związku z tym no, trzeba byłoby zrobić wszystko, bo tu sama regeneracja torfowiska to są już dziesiątki tysięcy lat. Tak? Panie Arturze, jeszcze krótko dopytam, bo wiem, że jest pan pasjonatem parku i taką informację przekazano nam także z Biebrzańskiego Parku Narodowego, że jest pan wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o te tereny. Tak po ludzku, jakie panu uczucia towarzyszą? Co pan sobie myśli, patrząc na ten dramat? No wie pan, takie pierwsze emocjonalne, to jest, no serce się kraje, prawda, łza ciśnie się do oka, bo rzeczywiście no, do tej pory takiego rozmiaru, takiej tragedii tutaj nie było, tak? A z drugiej strony też złość, prawda, no barbarzyństwo, jak ktoś, znaczy nie złapaliśmy nikogo i też nie możemy na 100% powiedzieć, że to, prawda, człowiek jest przyczyną tej tragedii, ale no z dużą dozą prawdopodobieństwa, tak, że to jednak była nieostrożność bądź jakieś celowe działanie. No i w tym momencie po prostu cisną się na usta słowa, no takie bardzo, bardzo emocjonalne, także no jak można było tak lekkomyślnie, prawda, bo tutaj rzeczywiście ta malutka iskierka spowodowała no olbrzymie spustoszenie. Ale też rozmawiamy i słyszymy, prawda, no z całej Polski czytamy komentarze, mamy tutaj olbrzymie wsparcie. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za odzew na przeróżne apele, na spontaniczne reakcje z całej Polski, można powiedzieć, i z zagranicy. I też bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim tutaj, prawda, przede wszystkim strażakom, Państwowa Straż Pożarna, ochotnicy, społeczność lokalna, samorządy lokalne, prawda, tutaj wszyscy robią, co mogą, w związku z tym bardzo serdecznie dziękujemy za to i dziękujemy też, prawda, za wsparcie, no wszelakie, łącznie z prawda, zapewnieniem pana ministra, że tutaj wszystko, w tej chwili wszystkie siły i środki są skierowane na Biebrze, także jest tam pod tym względem czujemy się też bardzo bezpieczni. Bardzo. I dziękujemy. Bardzo dziękuję za te słowa. Serdecznie pozdrawiamy. Proszę się trzymać. Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego był naszym gościem. Do usłyszenia. 26 po godzinie 9. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi.

No, dane obejmują marzec, czyli ten okres, kiedy już powoli gospodarka wchodziła w okres kwarantanny. Jeszcze nie wszystkie sektory w takim samym stopniu i nie od samego początku marca, no ale już widać było, że poszczególne branże są wygaszane. Widać to produkcji, która spadła rok do roku. Od lat takiej sytuacji nie mieliśmy. No ale przede wszystkim widać to w sprzedaży detalicznej, bo co prawda w niektórych kategoriach produktów spadku nie było, a nawet wzrost. Tutaj przede wszystkim takie produkty pierwszej potrzeby, żywnościowe czy też medyczne, no ale na przykład w przypadku samochodów, ubrań, tego typu produktów, które nie są produktami pierwszej potrzeby i też sprzedawane są w miejscach, które zostały zamknięte, na przykład w galeriach handlowych, co dotyczy ubrań, no widać potężne tąpnięcie. Bardzo głębokie tąpnięcie też w tym tygodniu widzieliśmy na rynku ropy, absolutnie historyczne wydarzenia. Cena baryłki ropy, tej amerykańskiej, tak zwanej słodkiej, spadła poniżej zera. Jak pan ocenia tę sytuację i jak ona może się przełożyć też na ceny paliw w Polsce? I powiedzmy też, że nie jest to kwestia tylko i wyłącznie samej ropy naftowej, no bo tutaj olbrzymią rolę odgrywa na przykład amerykański dolar. Kwestia dolara amerykańskiego, ale przede wszystkim jeśli chodzi o te ceny, które płacimy na stacji benzynowej, to tutaj wchodzą w grę podatki. Większość ceny paliwa to są podatki, to jest akcyza, ale oczywiście możemy liczyć na spadki cen ropy. Ropę praktycznie w 100% importujemy, więc z punktu widzenia polskiej gospodarki te spadki są korzystne. Co prawda to, o czym się ostatnio słyszało, że nawet cena ropy spadła poniżej zera, do tego typu informacji trzeba podchodzić ostrożnie. Bo zależy jaka ropa i na jakich kontraktach, prawda? Tak, dlatego że ropa no to nie jest taki zwykły produkt, który jest handlowany na giełdzie. Oczywiście są ceny giełdowe, ale tak naprawdę jest wiele rodzajów ropy, a także wiele rodzajów instrumentów finansowych i te, które rzeczywiście spektakularnie spadły, to były kontrakty na dostarczenie ropy i główną przyczyną tych spadków było to, że kontrakty te zobowiązywały nabywcę do fizycznego odbioru ropy, natomiast w miejscu, w którym ta ropa miała być odebrana, nie ma już po prostu miejsca na jej składowanie. W związku z tym ktoś, kto by kupił tę ropę, nie miałby kompletnie co z nią zrobić, a byłby zobowiązany do jej odbioru. Niemniej jednak ceny ropy rzeczywiście bardzo istotnie spadły. Jeszcze 2-3 miesiące temu cena ropy Brent, tej europejskiej, która jest najistotniejsza z naszego punktu widzenia, oscylowały w okolicach $50-60. Teraz to jest około $20. To jest wynikiem z jednej strony ograniczenia popytu. No wiemy, że w dużo mniejszym stopniu działa transport lotniczy. Natomiast też mamy do czynienia z brakiem porozumienia, co akurat nas powinno cieszyć, po stronie producentów, wydobywców ropy, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej i Rosji. Krótko pana zapytam. Na razie o pomysł, który został tylko jakoś zaznaczony, bo szczegóły mamy poznać dzisiaj, ewentualnie jutro, kolejnych elementów tarczy antykryzysowej, a konkretnie jakiegoś systemu, który ma chronić kluczowe, tak rozumiem, spółki Skarbu Państwa przed wrogimi przejęciami. To jest rozwiązanie, które w warunkach obecnego kryzysu jest potrzebne? Zakłócenia, z którymi mamy do czynienia obecnie w gospodarce, powodują czasami gwałtowne przeceny akcji ważnych spółek, które posiadają rynek, które posiadają technologii, które są ważne z punktu widzenia gospodarki czy z punktu widzenia społecznego. Natomiast te zakłócenia mają bardzo często charakter przejściowy i ten spadek wartości giełdowy nie odzwierciedla faktycznej wartości danych firm. Także rozważają to na przykład Niemcy, myślą o tym Amerykanie, także absolutnie uważam, że tego typu rozwiązania powinny być stosowane, w szczególności, że tutaj bardzo aktywni są inwestorzy z Chin, których później nie zawsze polityka już po przejęciu danej firmy czy wejściu na dany rynek jest zbieżna z interesem danego kraju. Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają.

jutro tam pojadę, oddziałowo znam. Wstęga prześcieradeł poprowadzi nas, potem Australia, egzotyczny świt. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak wariat. Do godziny 10:00, tu Trójka. Muzyczny rozkład jazdy. I Bartosz Gile. Na festiwal Unsound co roku w połowie października przyjeżdżają z całego świata fani muzyki poszukującej, głównie w brzmieniach elektronicznych. Za każdym razem imprezie towarzyszy hasło przewodnie. Tym razem jest nim Intermission, czyli antrakt, przerwa w spektaklu, także między częściami koncertu. Panująca pandemia nadaje temu motywowi nowy kontekst. Jest nim cezura oddzielająca to, co przed koronawirusem, od tego, co po nim. W tym roku festiwal nie odbędzie się w dotychczasowej formule i nikt do Krakowa w tym roku na Unsound nie przyjedzie. Nad programem muzycznym przeważy towarzyszący mu od wielu lat program dyskusji zarówno o branży muzycznej, jak i o sytuacji socjopolitycznej. Wszystkie wydarzenia, na które złożą się prezentacje, wywiady, wykłady performatywne oraz dyskusje, będą transmitowane w internecie. Organizatorzy zachęcają do współtworzenia imprezy i składania propozycji kolejnych tematów, które będzie można przedstawić w nieoczywisty sposób. W związku z pandemią budżet festiwalu jest w tym roku poważnie ograniczony, dlatego rusza kampania crowdfundingowa, która ma pomóc zebrać środki na jego produkcję. Więcej szczegółów na stronie unsound.pl. Temat maseczek ochronnych nie omija branży muzycznej. Oprócz koszulki, czapeczki czy bluzy z kapturem można sobie już kupić także maseczkę z logiem ulubionego zespołu. W swoich sklepach internetowych oferują je już m.in. Megadeth czy Korn. Okazuje się, że o krok przed nimi byli My Chemical Romance, bo maseczki mieli przygotowane jeszcze przed pandemią. Miały służyć fanom podczas koncertu zaplanowanego na pustyni. Ten ostatecznie się nie odbył i już nigdy się nie odbędzie. Już w marcu maseczki pojawiły się w sklepie kolumbijskiego gwiazdora Jaya Valvina, który swoją popularnością nakrywa wszystkich wcześniej wymienionych, ale wtedy oskarżono go, że stara się dorobić na kryzysie. ten przeprosił, powiedział, że nie było jego zgody na coś takiego i że on się tak nie zachowuje, a już tym bardziej w takich chwilach. Albo to kwestia upływu tych kilku tygodni, albo w popie mniej uchodzi płazem niż w hard rocku. Wspólną piosenkę zatytułowaną Rite of Passage nagrały Kasaj i Y. O Kasaj wiemy wiele, to w końcu Kasia Piszek, która w czerwcu ubiegłego roku po premierze swojej płyty Equals wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Z Y sprawa już nie jest tak prosta. To różowo-włosa wokalistka Bokki grupy programowo-anonimowej. Rite of Passage to utwór, który powstał pod wpływem historii grupy młodych tajskich piłkarzy, którzy wraz ze swoim niewiele starszym trenerem przez ponad 2 tygodnie w 2018 roku byli uwięzieni w jaskini Tham Luang. Ale ładna godzina, 10 minut do godziny 10, bardzo jesteśmy punktualni. Przed nami jeszcze kilka minut porannego wydania, zapraszamy do trójki. Jesteśmy z Państwem do 10, ale warto z nami zostać także po tej godzinie. Już teraz nasze i mam nadzieję Państwa plany w telegraficznym skrócie. Dzisiaj w trójce. A sprawy mają się tak. O 10.30 nieustannie Akademia Pana Kleksa, czyli coś dla fanów Jana Brzechwy i Piotra Franczewskiego. 15 minut później Ryszard Jaźwiński opowie o filmie, którego tytuł, jak się zdaje, idealnie pasuje do tych dziwnych czasów, które nastały. Co przyniesie jutro? To obraz o nagłej konieczności zaczynania wszystkiego od nowa. Ale wszystko pięknie o 10.45 przedstawi nam Ryszard Jaźwiński. Kwadrans po 11.00, polecenia dla dzieci i młodzieży będzie miał Jan Niebudek. Zdradzę dziś, szczególnie zadowoleni powinni być fani basketu. Kosmiczny Mecz i Like Mike to kino familijne o koszykówce. O tych tytułach opowie Jan. Będzie też coś dla starszej młodzieży. Ostatni Taniec to serial dokumentalny o drużynie Chicago Bulls. A co jeszcze u nas? Proszę Państwa, mamy wszystko. Mają Państwo ochotę na domowy, prawdziwy twaróg? Nie ma problemu. Jak go przygotować? Wraz ze swoim gościem dokładnie opowie Katarzyna Pruchnicka. Dla wielbicieli poezji to musi być obowiązkowy punkt, o którym już mówiliśmy. 11.50 Powieść w Trójce. Korespondencja 1955-1996. Korespondencja Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta pod tytułem Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. W cyklu Pamiętamy o seniorach Agnieszka Furtak-Bilnik sprawdzi, jak seniorzy powinni zadbać o ruch, mimo zaleceń, by nie wychodzić z mieszkań. Jak ćwiczyć w domu? Polecamy Państwu ten program. 13.15, to wiemy wszyscy, Kocham Pana, Panie Sułku. 14.30, Powieść dla młodzieży, bracia Sisters, czyli pierwszy w historii western w Trójce, Powieść Patryka DeWitta, czytali bracia Paweł i Rafał Królikowscy. Polecamy, proszę zostać z Trójką. My zrobimy to na pewno. Tymczasem na nas już pora, 8 minut do 10. Dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Ewa Lipowicz, Anna Regulska, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zostańcie z Trójką w domu. Hanialni. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, we'll be right back.